บ้านคุณบุญชูมีอาชีพทำสวนแต่ว่าที่ดินมันน้อยแกก็หารายได้พิเศษใครจ้างไปทำอะไรก็ไปถางหญ้าขุดดินก็เอาทั้งนั้นเรียกว่าหนักเอาเบาสู้ก็เพราะว่าตอนเกิดเนี่ยไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองออกมาด้วยมันก็เลยเป็นอย่างนี้สมัยก่อนโน้นแกทำงานโรงงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าตอนหลังเขาปลดคนงานออกแกก็โดนกับเขาด้วยก็เลยพาลูกเมียกลับมาอยู่บ้านเกิดตอนแรกมาอาศัยพ่อแม่อยู่ก่อนแล้วค่อยปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่กันในตอนหลังวันหนึ่งบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขารวยมากในหมู่บ้านนี้บ้านเขาหลังใหญ่ว่าใครเพื่อนคนก็พูดกันว่าเขาค้ายาบ้าแต่ว่าคุณบุญชูไม่ได้สนใจนะเขาจ้างไปตัดต้นไม้หลังบ้านเขาแล้วก็ให้เอาไปทิ้งด้วยว่างั้นได้เงินก็เอาไม่เกี่ยงอยู่แล้วไปทำงานให้เขาเขาก็พอใจให้เงินค่าจ้างมาแกก็ขอบคุณเขานอกจากเงินแล้วเขายังให้จักรยานมาคันหนึ่งด้วยเหล็กดีแข็งแรงแค่เอาไปเปลี่ยนยางซะหน่อยก็ใช้ได้แล้วเขาก็เอาไปจอดทิ้งเอาไว้ใต้ถุนบ้านเขาบอกมันเกะกะไม่รู้จะเอาไว้ทำไมไม่มีใครขี่แล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์กันสบายกว่าเยอะจักรยานแม่บ้านสีม่วงเอามาเช็ดถูก็ใหม่เอี่ยมสีม่วงสดใสเลยแฮนที่ชุบโครเมียมก็แวววาวขึ้นมาทันทีเมียเห็นเขายิ้มชอบใจเลยลูกๆเห็นก็กระโดดโลดเต้นร้องว่าเรามีจักรยานแล้วบ้านเรามีจักรยานแล้วจักรยานคันนี้ถ้าไปซื้อเขาก็คงพันพอบาทสมัยนั้นคุณบุญชูก็จูงไปเปลี่ยนยางแล้วก็ขี่กลับบ้านได้สบายมากแต่พอคนข้างบ้านเห็นเขาถามว่าซื้อมาเท่าไหร่คุณบุญชูก็บอกไม่ได้ซื้อบ้านใหญ่นั่นเขาให้คนข้างบ้านก็ถามว่าบ้านที่เขาว่าขายยาบ้านะเหรอคุณบุญชูก็พยักหน้าเขาก็เตือนบอกระวังนะก็ถามว่าระวังอะไรแล้วลุงแกก็บอกว่าระวังมันจะเป็นของไม่ดีอ้าวทำไมมันจะไม่ดีล่ะขี้สนิมยังไม่กินเลยของใหม่แท้ๆแกก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวแล้วมันยังไงล่ะครับลุงบอกผมหน่อยสิถามแกจริงๆจังๆแกก็ไม่พูดเดินหนีไปดื้อๆก็คิดว่าลุงคนนี้แปลกดียังไงก็ตามมันก็เป็นของใหม่สำหรับครอบครัวเล็กๆที่มีลูก2เมีย1ของคุณบุญชูเมียขี่เป็นแกขี่เป็นลูกหัดได้ไม่ยากเพราะว่าเคยขี่จักรยานคันเล็กๆกันมาแล้วคืนหนึ่งเมียปลุกตื่นขึ้นมาพี่สงสัยคนจะมาขโมยจักรยานคุณบุญชูตาสว่างทันทีเลยเงี่ยหูฟังได้ยินเสียงก๊อกแก๊กที่จักรยานจริงๆก็ได้รีบทำแกล้งเป็นไอแล้วก็บ่นพึมพำเสียงก๊อกแก๊กนั้นก็เงียบไปต่อมาก็ไม่มีเสียงอะไรอีกคุณบุญชูก็เลยเอาไฟฉายมาส่องดูใต้ถุนจักรยานยังอยู่ที่เก่าจอดไว้ข้างเสาคุณบุญชูก็มีความคิดทันทีว่าต้องหาโซ่สักเส้นกุญแจสักลูกเอามาใส่คล้องมันไว้กับเสาเรือนแค่นี้ก็นอนตาหลับนะคิดอย่างนั้นคืนนั้นก็นอนระวังแต่ก็ไม่มีอะไรจนเช้าก็ไปบ้านแม่ขอยืมโซ่มาเส้นกุญแจที่ใส่บ้านก็เอามาใส่รถในตอนกลางคืนคล้องไว้กับเสาเรือนคืนต่อมาก็มีเสียงนั้นอีกเสียงคนพยายามจะเอาโซ่ออกจากรถคุณบุญชูก็แกล้งไออีกมันก็เงียบไปส่องไฟฉายรถยังอยู่เมียคุณบุญชูรักรถคันนี้มากเพราะว่ามันช่วยให้ไม่ต้องเดินไปร้านค้าหรือไปไหนๆก็พูดไปดังๆว่าจะมาเอาอะไรกับจักรยานไม่มีราคาค่างวดอะไรก็มาหรอกขอเอาไว้ใช้เถอะพระคุณพอเมียพูดไปอย่างนี้แปลกมากหมาข้างๆบ้านทั้งสองด้านเลยพากันส่งเสียงเห่าหอนอย่างโหยหวนเสียงเย็นเยือกเข้าไปถึงหัวใจทำให้คุณบุญชูนี่หนาวสั่นเลยเมียก็เหมือนกันกระซิบบอกว่าพี่ฉันกลัวคุณบุญชูก็ปลอบไม่มีอะไรนะนอนเถอะเรื่องคนหมายปองจักรยานนี่คุณบุญชูไม่ได้เล่าให้คนข้างบ้านฟังแต่ว่าเสียงหมาหอนตอนกลางคืนทำให้ตอนเช้าต้องคุยกับลุงข้างบ้านนะเล่าให้แกฟังว่ามีเสียงก๊อกแก๊กที่จักรยาน2คืนแล้วเมื่อคืนพอเมียพูดก็มีเสียงหมาหอนโหยหวนลุงก็ถามว่าจริงเหรอก็พยักหน้าแกก็บอกด้วยเสียงเบาๆรู้อะไรหรือเปล่าจักรยานคันนี้มันอาจจะเป็นจักรยานผีสิงก็ได้นะคุณบุญชูก็ถามว่าเอาทำไมลุงพูดอย่างนั้นน่ะมันมีอะไรเหรอแกก็เล่าให้ฟังว่าบ้านใหญ่นั้นน่ะเคยมีลูกชายอยู่2คนแต่ว่าคนนึงตายไปแล้วโดนเพื่อนวัยรุ่นยิงตายแล้วสมัยที่เขามีชีวิตนะเขาเคยขี่รถจักรยานคันนี้เป็นประจำบ้านเขาก่อนนั้นน่ะยังไม่รวยเหมือนตอนนี้ พอเขาตายแล้วก็ไม่เคยเห็นใครเอารถคันนี้มาขี่อีกเลยคุณบุญชูได้ฟังที่ลุงเล่าแล้วขนลุกสู้เลยเอ๊ะคงจะจริงแน่ๆเลยก็เลยถามลุงว่าเอารถทำไงดีอะลุงลุงก็แนะให้เอาไปคืนเขาเสียคุณบุญชูก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยหารือกับเมียเมียก็เสียดายมากก็เลยพูดว่าเราจุดธูปขอเขาก็แล้วกันเอาไว้ใช้เพราะว่าอยู่บ้านเขาก็ไม่มีคนใช้นะจุดธูปขอก็เถอะลองดูเขาไม่ให้ค่อยเอาไปคืนเมียก็จุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณเจ้าของจักรยานขอรถเอาไว้ใช้พอตกกลางคืนก็ไม่มีเสียงมารบกวนแล้วเมียก็ยังฝันว่ามีหนุ่มรุ่นมาหามาพูดว่าเอาจักรยานไว้ใช้เถอะเมียก็ถามคุณบุญชูใส่บาตรให้เขาดีไหมคุณบุญชูก็พยักหน้าดีสิทำไมจะไม่ดีแต่อย่าลืมกรวดน้ำด้วยนะรู้ฉันรู้ใส่บาตรมันก็ต้องกรวดน้ำด้วยไม่อย่างนั้นจะใส่ทำไมอ่ะเสร็จแล้วเมียก็มองไปที่ถนนหน้าบ้านแต่ว่าพระล่องไปแล้วนี่ไม่ทันแล้วคุณบุญชูก็มองไปบ้างแล้วก็ว่าวันนี้ไม่ทันก็วันพรุ่งนี้สิไม่เป็นไรหรอกใส่วันไหนก็เหมือนกันเช้าวันต่อมาพระเกิดไม่มาบิณฑบาตท่านไปฉันที่บ้านลุงคนนึงที่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระตอนเช้าก็เลยรอเก้อเมียก็บ่นว่าจะใส่บาตรพระก็ไม่มานะคุณบุญชูก็บอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็ได้แต่คืนนั้นเองมันก็เกิดเรื่องตอนดึกมีเสียงหมาหอนแล้วก็มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่จักรยานอีกแล้วทำไงดีครับพี่เมียถามคุณบุญชูก็บอกว่าทำไงดีหรือก็บอกเขาไปสิว่าจะใส่บาตรไปให้อย่ามารบกวนเลยเมียก็บอกไปตามนั้นเสียงก๊อกแก๊กก็เลยหายเงียบไปพอเช้าเท่านั้นลูกๆของคุณบุญชูก็ร้องกันเสียงหลงพ่อจักรยานหายไปแล้วคุณบุญชูได้ยินเมียก็ได้ยินก็พากันลงบันไดอย่างเร็วเดินไปดูก็เห็นว่ามันเป็นความจริงรถจักรยานที่เคยจอดไว้ข้างเสาตอนนี้เหลือแต่เสากับโซ่ที่ใช้ล่ามไม่มีรอยตัดโซ่แต่อย่างใดมีแต่ลูกกุญแจคาอยู่ที่แม่กุญแจไม่ต้องพูดอะไรก็รู้ว่าเขาเอาลูกกุญแจมาไขเอามันไปคุณบุญชูก็หันมามองหน้าเมียถามว่าเก็บลูกกุญแจไว้ที่ไหนให้เก็บไว้ข้างเสาบนบ้านด้วยนะอ้าวแล้วเข้าไปได้ยังไงเขาเป็นผีอ่ะเงียบกริบไปตามกันเลยลูกสองคนนี้หน้าซีดเผือดด้วยความกลัวผีคุณบุญชูกับเมียก็เลยต้องปลอบลูกว่าอย่ากลัวไม่มีอะไรหรอกตอนนี้กลางวันเมียก็พูดบอกว่าเขาคงโกรธที่ไม่ใส่บาตรให้เขาคุณบุญชูก็เลยบอกว่างั้นก็ปล่อยเขาเอาไปเถอะก็มันเป็นของเขานี่เมียก็บอกใช่มันเป็นของเขาเอาไว้มีเงินก็ค่อยซื้อมาใช้นะพี่นะคุณบุญชูก็พยักหน้าลูกๆพากันพูดว่าถึงยังไงก็ไม่กล้าขี่แล้วว่ากลัวผีสายๆหน่อยมีคนมาเรียกที่หน้าบ้านคุณบุญชูก็ออกไปดูอ้าวนึกว่าใครเป็นเจ้าของบ้านที่ให้จักรยานมานั่นแหละก็ถามไปว่าป้ามีอะไรเหรอมีอะไรจะให้ผมทำหรือครับป้าก็บอกไม่มีอะไรให้ทำหรอกแต่เอาจักรยานไปคืนทำไมอ่ะเจอคำถามอย่างนี้คุณบุญชูก็เลยต้องเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ส่วนที่จะทำให้ครอบครัวของป้าเสียหายเนี่ยคุณบุญชูไม่เอ่ยถึงเลยป้าแกก็มีสีหน้าแปลกใจจริงเหรอเนี่ยไม่ได้เอาไปคืนนะจักรยานไปเองผีลูกชายป้ามันเอากลับไปอย่างนั้นเหรอแล้วป้าก็เล่าว่าลูกชายน่ารักจักรยานคันนี้มากก่อนนั้นก็ขี่ทุกวันแต่พอมีมอเตอร์ไซค์ก็เลยไม่ได้ใช้ป้าก็บอกไปเอาคืนมาไปแต่คุณบุญชูสายหน้าโบกมือไปมาไม่เอาหรอกป้าทำไมอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรยังไงให้แล้วก็ต้องเอาเก็บไว้ใช้ไปทำเสียใหม่เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางหมดไปหลายตังค์สิไม่เป็นไรหรอกครับคุณบุญชูก็ยืนยันคำเดิมป้าก็เลยสงสัยว่าคุณบุญชูจะกลัวผีก็ถามว่ากลัวผีใช่ไหมล่ะนะก็ตอบว่างั้นก็ไม่เชิงแล้วครับแต่เกรงใจเจ้าของเขาป้าแกก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยวบอกลูกชายเองก็เลยขัดความหวังดีของป้าไม่ได้ตามไปขี่จักรยานกลับออกจากบ้านป้าด้วยขาสั่นๆนะไม่ค่อยสบายใจนักอะถีบมาได้ครึ่งทางก็รู้สึกว่าขี่ไม่ค่อยถนัดเนี่ยมันต้องออกแรงมากหนักอึ้งยังกับบรรทุกก้อนหินมาด้วยเอ๊ะมันยังไงกันด้วยความสงสัยก็เหลียวหลังไปมองก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่ที่ตะแกรงท้ายเนี่ยมันว่างเปล่าแกก็พยายามออกแรงอย่างเต็มที่แต่ไม่ไหวจริงๆปวดขาไปหมดหนักเขาต้องจอดลงดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรเบรกมันทำให้ฝืดหรือยังไงหมุนล้อก็ไม่มีปัญหาอะไร ลองขี่อีกทีก็เหมือนเดิมไม่ไหวสุดท้ายก็เลยต้องจูงไปคนเขาก็ถามว่าเอามีจักรยานทำไมไม่ขี่แล้วจูงทำไมก็บอกเขาไปว่ามันฝืดขี่ไม่ไปคนที่ตลกก็บอกถีบมันลงคลองไปเลยคุณบุญชูก็หัวเราะเพราะรู้ว่าเขาพูดเล่นจูงมันจนถึงบ้านลูกเห็นเมียเห็นต่างก็พากันมองลูกๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละพากันพูดว่าพ่อไม่น่าไปเอากลับมาเลยก็บอกลูกว่าเขาให้เอามาส่วนเมียไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นแต่พูดในตอนหลังจากจอดรถเอาไว้ใต้ถุนเรียบร้อยแล้วเพราะไม่อยากให้ลูกๆได้ยินฉันว่าคืนเนี้ยเขาต้องมาเอาคืนไปอีกอะไม่รู้เหมือนกันแล้วพี่จุงมาทำไมไม่ขี่อะมันปืดมันหนักอึ้งเลยไม่รู้เป็นอะไรเมียก็กระซิบบอกว่าเขาคงนั่งมาด้วยนะเฮ้ยไม่มีหรอกดูแล้วพี่จะเห็นเขาได้ยังไงอะเขาเป็นผีก็จริงแต่คิดว่าเอามาจอดทิ้งไว้ก่อนยังไม่ขี่ก็ไม่เป็นไรอีกหน่อยก็ลืมเรื่องน่ากลัวกันไปเองแล้วก็เอามาขี่ได้คิดอย่างนั้นแต่คืนนั้นเองราวๆสามทุ่มก็รู้สึกหนาวกันขึ้นมาทั้งบ้านเพราะว่าได้กลิ่นธูปแล้วก็กลิ่นน้ำอบไทยที่เขาใช้อาบน้ำศพเนี่ยกลิ่นล่องลอยมาจากความมืดข้างนอกเข้ามาในบ้านมันทำให้เด็กๆกลัวกันจนร้องไห้เมียก็ปากคอสั่นนะคุณบุญชูก็กลัวแต่ก็ทำเป็นไม่กลัวเพราะถ้าแสดงความกลัวออกมาเนี่ยจะยิ่งทำให้คนอื่นเสียขวัญกำลังใจมากขึ้นไปอีกไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรก็พยายามปลอบพวกเขาไม่ทันขาดคำก็ได้ยินเสียงโซ่ที่ล่ามจักรยานดังกรักแสดงว่ามีการชักโซ่แล้วคุณบุญชูก็แข็งใจแอบดูก็เห็นร่างหนึ่งตะคุ่มอยู่ข้างจักรยานเมียถามเสียงกระซิบว่าเห็นอะไรไหมก็แกล้งบอกว่าไม่เห็นแต่ว่าดูต่อไปต่อมาก็เห็นเขายืนขึ้นจากการนั่งยองๆร่างดำมืดยังไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายแต่น่าจะเป็นผู้ชายท่าทางมันบอกอย่างนั้นลักษณะรูปร่างไม่น่าจะเป็นผู้หญิงเขาทำท่าจะจูงจักรยานออกไปแต่แล้วเขาก็กลับแงนหน้าขึ้นมามองมาทางคุณบุญชูคุณบุญชูก็รู้สึกอย่างนั้นมันทำให้แกตัวแข็งขึ้นไปเลยดวงตาคู่นั้นของเขามันมีแสงเรืองๆแต่ว่าไม่ใช่สีเขียวสีมันออกไปทางแดงๆไม่ชัดเจนนักแต่บอกได้ว่าเป็นดวงตาสองข้างที่มีสีแสงคุณบุญชูก็มัวแต่ชะงักค้างอยู่เขาก็จูงจักรยานออกไปจากใต้ถุนกว่าที่คุณบุญชูจะบอกเมียให้รู้เรื่องเขาก็เอาจักรยานออกไปจากบ้านแล้วไม่ต้องไปเอากลับมาอีกแล้วนะไม่เอาแล้วไม่เอาเสียงสั่นเหมือนกับเสียงเมียเลยพอเช้าเมียก็รีบใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณดวงนั้นแล้วก็บอกขอโทษขอโพยเขาด้วยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรถคันนั้นอีกแล้วยกโทษให้ด้วยสายๆป้าคนนั้นมาอีกแล้วบอกให้ไปเอาจักรยานคุณบุญชูยกมือไหว้แกบอกไม่เอาแล้วครับกลัวผีจริงๆเมื่อคืนนี่เห็นเลยตอนมาจุงรถไปด้วยขนาดใส่กุญแจก็ยังเอาไปได้เมียเก็บลูกกุญแจไว้บนบ้านก็เอาไปขายได้โดยไม่รู้เลยว่าเอาไปตอนไหนงั้นก็ตามใจป้าแกบอกอย่างนั้นเสร็จแล้วแกก็ขับมอเตอร์ไซค์กลับไปต่อมาป้าก็ให้จักรยานคันนั้นกับเด็กหนุ่มๆแถวบ้านของแกเด็กหนุ่มก็เอาไปขี่วันเดียวเท่านั้นล้มคว่ำปากคอแตกยับเยินเด็กหนุ่มบอกว่าปั่นไปแล้วมีหนุ่มรุ่นคนนึงมาขวางทางกระชากจักรยานเขาเสียหลักกลางวันแสกๆเลยหลังจากล้มไปแล้วมองไม่เห็นหนุ่มรุ่นคนนั้นเลยไม่รู้หายไปไหนเขาก็บอกใครต่อใครว่าหน้าเหมือนลูกป้าที่ตายก็ทำให้ลือไปทั้งหมู่บ้านว่าจักรยานคันเนี้ยเจ้าของที่เป็นผีนะเขาหวงอย่าได้ไปยุ่งไปเกี่ยวเขาเชียวจะเดือดร้อนเมื่อไม่มีใครอยากได้ป้าแกก็เลยจอดทิ้งเอาไว้หน้าบ้านปล่อยตากแดดตากฝนทำนองว่าใครอยากได้ก็เอาไปแต่ก็ไม่มีใครแตะต้องสักคนบ่ายวันหนึ่งพวกรถรับซื้อของเก่ามาเห็นเข้าก็ถามว่าจะขายไหมใครเป็นเจ้าของคนแถวนั้นก็บอกว่าอยากได้ก็เอาไปเถอะเจ้าของเขาทิ้งแล้วก็เลยยกขึ้นท้ายรถไปฟรีๆพักเดียวเท่านั้นนะได้ข่าวว่ากระบะซื้อของเก่าคันนั้นขับตกถนนลงไปในคลองสองผัวเมียหนีออกมาซะทันไม่งั้นก็ตายคารถไปแล้วตอนลากรถขึ้นมาจักรยานไม่มีมาด้วยเข้าใจว่าคงจะจมอยู่ก้นคลองนั่นแหละแล้วก็ไม่มีใครอยากจะลงไปงมขึ้นมาเพราะไม่อยากจะเดือดร้อนกันอีกครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับคุณสมรบ้านอยู่นครปฐมเล่าให้ฟังว่าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ย มันอยู่ในช่วงหน้าฝนแต่ฝนไม่ค่อยจะตกเลยที่หมู่บ้านที่แกอยู่แล้วก็ยังร้อนมากซะด้วยแต่ปรากฏว่าวันนั้นฝนตกลงมาชนิดไม่ลืมหูลืมตาพอก่อนค่ำข่าวก็มาถึงหมู่บ้านข่าวว่าในไก่โดนไฟดูดตายที่โรงงานเขาเป็นคนงานอยู่ที่นั่นเมียเขาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันพอรู้ข่าวผัวตายก็เป็นลมล้มพับไปเลยผัวหนุ่มเมียสาวคู่นี้เพิ่งจะมีลูกด้วยกันตัวน้อยๆอายุยังไม่ถึงขวบอยู่ที่บ้านตายายเป็นคนเลี้ยงระหว่างที่ทั้งสองต้องทำงานหาเงินกันความตายมาพรากหัวหน้าครอบครัวไปซะแล้วพรากจากลูกน้อยพรากผัวไปจากเมียพรากเอาลูกชายไปจากพ่อแม่ของเขางานศพผ่านพ้นไปอย่างเศร้าสลดพ่อแม่เขาในไก่มีลูกสามคนมีลูกชายคนเดียวก็ยังเหลือลูกสาวอีกสองคนเมียในไก่ชื่อน้อยเป็นลูกสาวคนเดียวเหมือนกันพ่อแม่ของน้อยเนี่ยยากจนส่วนครอบครัวในไก่พอมีอันจะกินที่สองคนนี้ได้แต่งงานกันก็เพราะว่าทำงานอยู่ที่โรงงานเดียวกันแล้วก็ไปทำงานกลับจากทำงานพร้อมกันเคยช่วยเหลือกันเวลาฝนตกน้อยก็เคยสวมเสื้อกันฝนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ในไก่ไปถ้าฝนไม่ตกน้อยก็จะปั่นจักรยานไปในไก่นี่รักน้อยมากเขาเคยเรียนหนังสือมาด้วยกันน้อยเองก็รักในไก่มากพอเขามาตายจากไปน้อยแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเลยแต่ก็พยายามไปทำงานไม่ยอมขาดงานแต่อย่างใดเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงดูลูกต่อไปนี้ก็ต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของลูกละในไก่เนี่ยด้วยความที่รักเมียห่วงลูกดวงวิญญาณของเขาก็ไม่ยอมไปไหนหลังจากเผาศพแล้วก็คงจะเพิ่งรู้ว่าตัวเองตายซะแล้วดวงวิญญาณของเขาก็กลับมาหาลูกเมียที่บ้านเขามานี่หมาหอนกันโหยหวนเลยหมาข้างบ้านหอนก่อนแล้วหมาของบ้านที่น้อยเลี้ยงไว้สองตัวก็หอนขึ้นมาบ้างน้อยกับพ่อแม่ก็มองหน้ากันน้อยนี่ปล่อยโฮออกมาเรียกผัวพี่ไก่พี่ไก่พี่มาแล้วเหรอพี่เข้ามาเลยพี่ขึ้นมาบนบ้านเลยพ่อแม่ของน้อยคือยายนงตะปลื้มห้ามไม่ทันลูกสาวพูดออกไปแล้วแล้วก็ยังไม่ใช่พูดเปล่ายังวิ่งไปหน้าบันไดบ้านไปมองขวาความมืดหาผัวหล่อนเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็ถึงก็กรีดร้องแล้วก็เป็นลมล้มพับไปที่หน้าบันไดพอแม่ล้มลูกชายที่นอนหลับอยู่ก็ร้องไห้จ้าขึ้นมาในกลางดึกคืนนั่นแหละแล้วในระหว่างนั้นก็มีเสียงคนเหมือนกับเดินขึ้นมาบนบ้านย่ำพื้นกระดานเรือนแต่ยายนงกับตาปลื้มมองไม่เห็นใครเลยมีแต่เสียงผีเท้าเท่านั้นน่ะพ่อแม่ของน้อยเข้าไปช่วยพยุงลูกสาวที่ตัวอ่อนปวกเปียกหายาดมยามองให้ลูกดมเสียงเด็กก็ยังคงร้องแต่จู่ๆเด็กก็หยุดร้องลงดื้อด้วยความที่หลานเงียบเสียงไปกระทันหันก็ทำให้สองตายายมองไปตรงยังที่หลานชายนอนอยู่หลานนอนอยู่ในมุ้งพอมองไปเท่านั้นแม้ตรงนั้นจะมืดสลัวอยู่หน่อยแต่ทั้งคู่ก็เห็นร่างตะคุ่มของใครบางคนยืนอยู่ข้างมุ้งไม่ต้องถามกันเลยว่านั้นเป็นใครก็จำกันได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ลูกเขยนั่นแหละเขาอยู่ในชุดทำงานสีน้ำเงินเข้มที่เขาสวมอยู่เป็นประจำเป็นชุดที่เขาสวมออกจากบ้านไปทำงานในตอนเช้าวันนั้นแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเขายืนนิ่งมองเข้าไปในมุ้งตอนนั้นเมียของเขาเริ่มรู้สึกตัวพูดเพ้อออกมาว่าพี่กลับมาแล้วเหรอพี่ไก่กลับมาแล้วพี่อย่าไปไหนอีกนะอยู่ด้วยกันนะพี่อยู่ช่วยกันเลี้ยงลูกนะพี่น้อยก็พูดละเมอออกมาอย่างนั้นสองตายายก็เห็นกับตาว่าลูกเขยที่ยืนอยู่ข้างมุ้งได้แวบเข้าไปในมุ้งสองตายายหายตกตะลึงรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ลูกสาวลุกพรวดพราดวิ่งถลันไปที่มุ้งเข้าไปในมุ้งแล้วเสียงลูกสาวก็พูดว่ากลับมาแล้วเด้อพี่หายไปไหนมาเนี่ยฉันนึกว่าพี่จะไม่กลับมาซะแล้วฉันเป็นห่วงพี่มากเลยนะพี่เป็นห่วงฉันกับลูกเหมือนกันใช่ไหมล่ะถึงได้รีบกลับมาสองตายายไม่กล้าเข้าไปดูได้แต่นั่งมองหน้ากันแล้วก็เงี่ยหูฟังว่าลูกสาวจะพูดอะไรออกมาก็ตั้งแต่คืนนั้นแหละที่สองตายายรู้สึกว่าเหมือนกับลูกเขยกลับมาอยู่ที่บ้านและน้อยพอกลับจากทำงานมาถึงบ้านก็เหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นพูดคุยกับผัวให้ได้ยินอยู่ไม่ขาดแต่บางครั้งก็เหมือนกับรู้ตัวได้สติขึ้นมาบ้างแล้วก็เป็นอย่างเดิมอีกเป็นห่วงลูกสาวกันมากว่าจะเป็นอะไรไปเพราะไม่ค่อยกินข้าวปลาอาหารในเนื้อตัวก็สู้ผอมลงเรื่อยๆแต่ก็ยังไปทำงานได้อยู่เวลาไปทำงานเขาว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรเป็นปกติดียกเว้นเวลาอยู่ที่บ้านเท่านั้นบ้านที่เหมือนกับมีผีมาอยู่ด้วยก็เงียบแม้กระทั่งในเวลากลางวันสองตายายก็ไม่กล้าอยู่บนบ้านกันส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ใต้ถุนเรือนเลี้ยงดูหลานชายอยู่ที่นั่นกลางวันจะมีความรู้สึกว่าลูกเขยนั้นไม่มา ผีไม่อยู่จะมาแต่เฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นแต่บางทีกลางวันแสกๆก็เหมือนกับว่าเขามาล้อเล่นกับลูกพอหลานชายหัวเราะเอิ๊กอากเอิ๊กอากอย่างอารมณ์ดีและบางทีหลานชายกำลังแผ่ร้องอยู่ก็เงียบเสียงลงเปลี่ยนเป็นยิ้มแต้วดื้อๆอย่างนั้นเองอยู่มาเย็นวันหนึ่งเหมือนผีซ้ำดำพลอยลูกสาวขับมอเตอร์ไซค์กลับจากทำงานโดนรถบรรทุกพุ่งชนตรงปากทางเข้าหมู่บ้านกระเด็นไปทั้งรถทั้งคนมอเตอร์ไซค์พังยับเป็นเศษเหล็กไปเลยส่วนน้อยกลับไม่เป็นอะไรเลยสลบไปพอฟื้นขึ้นก็ถามหาผัวว่าเขาหายไปไหนตอนหลังน้อยเล่าว่าผัวมาช่วยเป็นเรื่องน่าแปลกมากรถบรรทุกที่ชนน่ะเครื่องดับขับหนีไม่ได้และคนขับก็เหมือนโดนอะไรเข้าสักอย่างเขาเปิดประตูออกจากรถไม่ได้เขาก็เพ่นหนีไม่ได้คนช่วยเปิดก็เปิดไม่ออกจนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุเขาถึงเปิดประตูรถออกมาได้เขาบอกเขาไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยช่วงนั้นกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับเมียไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นได้รับการชดใช้แล้วน้อยก็มีมอเตอร์ไซค์คันใหม่ขับไปทำงานไปหาเลี้ยงลูกวันเวลาที่ผ่านไปก็ทำให้น้อยค่อยๆฟื้นตัวจากความเศร้าโศกมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นรู้สึกตัวมากขึ้นว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่พอลูกสาวเข้มแข็งขึ้นสองตายายก็รู้สึกเหมือนว่าลูกเขยไม่อยู่ที่บ้านแล้วเขาหายไปตั้งแต่วันไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเออแปลกดีมีเรื่องน่ากลัวอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณบุญช่วยเล่าให้ฟังคุณบุญช่วยในอยู่นนทบุรีครับคุณบุญช่วยเล่าว่าตอนเด็กนั้นแกยากจนมากอยู่กับยายยายก็จนมาตั้งแต่ตาตายเพราะตาเนี่ยเป็นนักพนันตัวยงเงินทองข้าวของเคยมีอยู่แต่ตาผลาญหมดยายเล่าอย่างนั้นยายก็เลยจนไม่มีเงินกับเขาส่วนตัวคุณบุญช่วยมีแม่ก็เหมือนไม่มีมีพ่อก็เหมือนไม่มีเพราะพ่อกับแม่แตกแยกไปคนละทางแม่ไปมีผัวใหม่พ่อก็ไปได้เมียใหม่ทอดทิ้งลูกทั้งสองคนเลยก็มีแต่ยายเท่านั้นที่เลี้ยงดูกันมาอยู่กันสองคนในห้องแคบๆติดท้ายห้องแถวยายก็อาศัยหาเงินจากการเป็นหมอนวดบีบนวดให้เขาเขาก็ให้เงินจับเส้นได้ด้วยก็นับว่ายายมีฝีมือก็เลยพอจะมีเงินซื้อข้าวสารหุงกินกันไปเก็บผักบุ้งมาต้มผักตำลึงจิ้มน้ำพริกวันไหนคุณบุญช่วยตกปลาได้ก็มีปลาย่างกินแกล้มกับน้ำพริกผักด้วยก็นับว่าอร่อยดีเหมือนกันถึงยังไงยายจนๆกับผักน้ำพริกก็เลี้ยงคุณบุญช่วยจนเติบโตทำงานหาเงินเลี้ยงดูยายและตัวเองได้แม้ว่าจะไม่มากมายแต่ว่าสองคนนี่ก็พอจะอยู่กันได้อย่างไม่ลำบากเหมือนอย่างแต่ก่อนโน้นตอนนี้ยายไม่อยู่แล้วแกจากไปด้วยโรคชราส่วนคุณบุญช่วยก็แต่งงานมีลูกสองคนอยู่กับครอบครัวส่วนแม่ก็ไม่ได้ข่าวเลยพ่อก็เหมือนกันมีบางคนบอกว่าพ่อตายแล้วตายนานแล้วด้วยโดนเขาฆ่าตายตอนที่คุณบุญช่วยยังเด็กแล้วก็อยู่กับยายใต้ถุนห้องแถวเดินจนทั่วหมดอะใต้ถุนนั้นมันสูงเด็กๆ เดินได้สบายใต้ถุนห้องแถวในมีพวกเศษไม้คุณบุญช่วยก็เก็บเอาไปให้ยายเอาไว้หุงข้าวต้มแกงจะได้ไม่ต้องหาฟืนจากที่อื่นแล้วก็มีพวกกะลาก็ใช้แทนฟืนได้ยายบอกว่ากะลาเนี่ยไฟแรงดีด้วยหุงข้าวสุกเร็วเก็บไม้เก็บกะลาอยู่ใต้ถุนห้องแถวนานวันเข้าคุณบุญช่วยก็เริ่มออกนอกใต้ถุนเพราะว่าใต้ถุนมันหมดแล้วก็เลยไปจนถึงโรงสีเก่าร้างใกล้ๆท่าน้ำที่มีโป๊ะเล็กๆจอดเรือขึ้นลงบ่ายๆอากาศร้อนเด็กๆก็ชอบมากระโดดน้ำเล่นกันที่โป๊ะนั่นน่ะคุณบุญช่วยก็เดินดูโรงสีร้างหาดูว่าจะมีท่อนไม้บ้างไหมก็เห็นว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็มีหยากใหญ่ๆแมลงมุมเยอะมากพื้นโรงสีก็มีขี้ฝุ่นจับหนาแล้วก็กลิ่นความเก่าของมันคงจะไม่มีใครมาดูแลกวาดมันนะไม่อย่างนั้นคนเขาก็ไม่เรียกมันว่าโรงสีร้างหรอกวันนั้นมีเด็กๆมาวิ่งเล่นกันหลายคนมีเด็กผู้ชายตัวโตพาเพื่อนคนหนึ่งเป็นนักเรียนรุ่นพี่คุณบุญช่วยจำได้ก็เขามาชวนคุยก็ฟังเขาพูดอยู่พักหนึ่งก็รู้ว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองป่วยไม่สบายมาหลายวันแต่อยากจะมาเล่นก็เลยมาเพราะว่าเขากลัวจะไม่ได้เล่นคุณบุญช่วยก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่าแล้วทำไมจะไม่ได้เล่นเขาคงป่วยจริงๆหน้าเขาซีดมากแล้วก็ดูผอมด้วยเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็ไอจนตัวงอเอามือปิดปากแล้วก็พละจากไปเขาไม่เคยพูดกับคุณบุญช่วยมาก่อน คุณบุญช่วยก็ไม่รู้เหมือนกันเขานึกยังไงมาพูดด้วยแต่ก็เลิกสนใจเขาก้มหน้าก้มตาหาไม้ฟืนต่อพอเก็บไม้ฟืนได้หลายดุ้นก็หอบไม้เดินกลับก็เห็นคนกลุ่มหนึ่งกำลังยืนรุมล้อมดูอะไรกันสักอย่างก็เลยเดินเข้าไปดูกับเขาบ้างก็ไปได้เห็นเด็กชายคนที่ว่าเนี่ยที่เขาบอกเขาป่วยเนี่ยนอนชักดิ้นชักงออยู่กับดินมีคนกำลังช่วยเหลือเขาอยู่มีคนบอกให้อุ้มไปบ้านเขาก็มีชายตัวโตคนหนึ่งอุ้มเขาไปคนก็ตามไปดูกันแต่ว่าคุณบุญช่วยไม่ได้ไปเพราะว่าดุ้นไม้นี่มันเต็มอ้อมแขนยังไงก็ต้องเอาไม้ไปเก็บก่อนแล้วค่อยไปดูก็รีบเอาไม้ไปเก็บโยนโครมแต่พอวิ่งกลับมาคนเขาก็ไปกันหมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าบ้านของเด็กชายคนนั้นน่ะอยู่ตรงไหนก็เลยเดินหงอยๆกลับบ้านยายถามว่าวิ่งไปไหนมาก็เล่าให้ยายฟังพอตอนเย็นๆใกล้จะค่ำบุญช่วยไปอาบน้ำที่แม่น้ำระหว่างทางก็เห็นเด็กชายป่วยคนนั้นเขายืนอยู่ข้างๆทางใกล้ต้นไม้คุณบุญช่วยจำได้พอเขาเห็นเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่ามองคุณบุญช่วยก็ไม่ได้พูดอะไรกับเขาเพราะว่าคุณบุญช่วยในนิสัยไม่ชอบพูดกับคนอื่นก่อนต้องรอให้เขาพูดก่อนทีนี้พอคุณบุญช่วยอาบน้ำเสร็จเดินกลับมาก็ต้องผ่านตรงนั้นอีกเขาก็ยังยืนอยู่เงียบๆอยู่ตรงที่เก่าเนี่ยเขามองอีกเหมือนกับตอนขาไปแหละคุณบุญช่วยก็เลยถามเขาว่าหายแล้วหรือไงเขาไม่ตอบหน้าเขาเฉยมากเลยเป็นใบหน้าซีดๆที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเขาไม่พูดคุณบุญช่วยก็เลยเดินเลยมาแต่พอเหลียวไปมองแค่แวบเดียวเอ๊ะเขาหายไปแล้วพอคุณบุญช่วยกลับถึงบ้านยายก็บอกว่าเด็กป่วยคนนั้นตายแล้วนะคุณบุญช่วยก็ตกใจบอกยายไปว่ายังไม่ตายหรอกยายยายก็บอกอย่ามาเถียงที่กับคนเขาพูดกันเสร็จแล้วยายก็เอ่ยชื่อพ่อแม่ของเด็กคนนั้นออกมาคุณบุญช่วยก็เล่าให้ยายฟังว่าตอนไปอาบน้ำยังเจอเขาอยู่เลยขากลับก็เจออีกยังถามเขาเลยพอเล่าจบนี่ยายจ้องหน้าเขม็งเลยก็สงสัยว่าจ้องทำไมก็เลยถามไปว่ายายจ้องหน้าฉันทำไมยายไม่พูดอะไรได้แต่ไปเอาน้ำมนต์ที่ยายใส่ขวดตั้งเอาไว้หลังตู้เอามาผสมใส่น้ำในขันยื่นมาให้แล้วก็พูดบอกเอามึงกินซะก็รู้แล้วว่าเป็นน้ำมนต์ผสมในน้ำโอ่งก็ถามยายว่ากินทำไมหรือยายยายก็บอกว่ากินก่อนแล้วจะบอกก็เลยกินหมดยายบอกว่าที่ให้กินน้ำมนต์นั้นก็เพราะว่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วยายยังเอาน้ำมนต์ก้นขันเนี่ยเทใส่ฝ่ามือของยายแล้วก็เอามาลูบที่หัวคุณบุญช่วยอีกด้วยแล้วก็พูดบอกอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะปลอดโรคปลอดภัยพูดผีปีศาจทั้งหลายทั้งปวงสาธุแล้วยายก็ยกมือไหว้เอาน้ำมนต์ลูบหัวตัวเองด้วยตอนนั้นน่ะคุณบุญช่วยไม่ค่อยเข้าใจอะไรนักว่ายายทำอย่างนั้นทำไมแต่ต่อมาก็รู้ว่ายายทำเพราะว่าคุณบุญช่วยน่ะโดนผีหลอกยายก็เกรงว่าผีมันจะทำให้เจ็บป่วยล้มตายเพื่อจะเอาตัวไปอยู่กับมันแต่ว่าคุณบุญช่วยก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเด็กชายคนนั้นตายจริงๆเสียงจุดพลุเผาที่วัดใกล้ๆในอีก3วันต่อมาหลังจากวันที่เขาเผาศพเขาไปแล้วตกดึกสงัดคืนนั้นคุณบุญช่วยก็ฝันเห็นเข้ามาที่บ้านยายมายืนอยู่หน้าห้องทำท่าเหมือนจะเข้ามาแต่เข้าไม่ได้ปะทะเข้ากับอะไรบางอย่างก็เขาพยายามอยู่สองหนสามหนแล้วก็พละจากไปคุณบุญช่วยก็เล่าให้ยายฟังตอนเช้าเท่าที่ยังจำความฝันได้ยายก็ให้ใส่บาตรพระในเช้าวันนั้นเลยพอคุณบุญช่วยเล่าว่าเขาพูดกับฉันก่อนที่เขาจะตายด้วยยายก็ยิ่งเป็นห่วงจนต้องพาไปให้พระรดน้ำมนต์ที่วัดยายถึงได้สบายใจครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเอามาเล่าสู่กันฟังกันวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ